بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة باب دے پا بیان دے کی چی او سڑے دا حج حرامو تڑی او بیا دا عمرو گرزی حج نکی دے دین فقہا و اہل علم تعبیر کی پا فسخ الحج بالعمری سرا چې د حج هغه حرام فسخ کی هغه ختم کی د دې په ځای باندې عمره وکي دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده مخکې اجمالا ذکر شوی و جمهور اهل علم د دې د جواز قائل نه دي او مخکې چې کوم روایت صحیحه د دې باره کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لویلیو چا چې د حج احرام تړلې هغه د عمره وګرځي د دین رستو به بیا د حج احرام وتړي نو صحابه د حج هغه احرام فسخ کړه او عمره ګرځولې وا نو ایدا د صحابه کرامو پورې خاص وو ځکه د زمانې د جاهلیت هغه باطل رسم او باطل نظریه وا چې غیب عمره په اشهر الحج کې افجر الفجور لوی ګنا ګڼلا نو اسلام او شریعت راغې دا اغي اغه نظریه باطله کا او وی فرمایل چې دخلت العمره في الحج لابد ابد همیشه د پاره عمره په اشهر الحج کې جایز شو نو فسخ الحج للعمره د ائمه ثلاثه جماهیر العلماء په نس باندې جایز نه ده دا مذهب د امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی رحمهم الله مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې اثر د ابو ذر رضی الله عنه ذکر کی چې دا د صحابه کرام خصوصیت بل چاله نه دی جایز امام احمد رحمه الله او اهل الظواهر دا وی چې دا خصوصیت د صحابه کرامونو بلکې اوسم فسخ الحج للعمره جایز ده د حنابل او ظواهر د پاره دلیل او مستدلات هغه احادیث دي کم چې احادیث صحیحه په کثرت کثیره سره مخ کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم کړو چې دا حج او د دې دا احرام فسخه کې دا عمره او ګرځوي او اثر د ابو ذر رضی الله عنه خو اول ثابت نه نه بل فرض ک ثابت مشي نو دا وې دا غزان لفهم نه په صحابه کرامو کې د دې بالمقابل د ابو موسی رضی الله عنه فتوا موجوده وا چې د ابو بکر رضی الله عنه په خلافت کې دارنګ د عمر رضی الله عنه د خلافت په ابتدایي سکه به دا فتوا ورکوله چې فسخ د حج د عمره د پاره دا جایز ده د دې په جواز باب موسی رضی الله عنه فتوا ورکوله او دا اصولی مسله ده چې په یو مسله کې اختلاف د صحابه کرام رضی الله عنهم راشي نو په هغه کې توسع وي د یو قول په بل باندې حجت نه وي بل د امام احمد نه امام ابو داود په المسائل کې را نقل کړي چې هغه فرمایل ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصه صحیح حدیث کې دا چرته نه دی ثابت چې دا فسخه د صحابه کرام رضی الله عنهم پورې خاص و احکام د شریعت په هغه کې عموم وي مگر کچرته یو دلیل راشي په دې باندې چې دا تخصیص ده نو په تخصیص څه دلیل وي نشته قال حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن ابي زائده ابن ابي زائده مراد يحيى ابن زكريا ده قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن سليم بن الاسود ان ابا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمره لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو ذر رضي الله عنه با د فسخ الحج للعمره باركي وي چې دا خاص د اغا قافلې پوری چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وو. دا اثر د ابو ذر رضی الله عنه موقوفا صحیح دی، خدا کم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ نو دا ضعیف دی. محمد ابن اسحاق د مدلس دی او په صیغه د عنصر د عبد الرحمن ابن اسود نه دا روایت نقل کړي. نو مدلس راوی چې تسریب السماع نکی نو دا غ روایت په مرتبه د ضعیف کی وی، خو امام مسلم په صحیح کې دارنګي امام نسائی او ابن ماجه په سنن کې د یزید ابن شریک التیمی په سند د ابو ذر رضی الله عنه ذکر نقل کړی دی چې کانت المتعه فی الحج لاصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. دا عمل فسخ د حج د عمره د فاره دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو. نو دا مستدل دی جمهور اهل علم د پاره قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال اخبرني ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصه او لمن بعدنا قال بل لكم خاصه. بلال ابن الحارث رضي الله عنه وي چې ما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا چې دا فسخ د حج د عمره د پاره دا زمون خصوصیت دی کرستو خلکو لم دا حکم دی، نو وی فرمایل چې دا تاسو د پاره خاص دی. نو د دې حدیث نم جمهور استدلال کوي چې دا خصوصیت د صحابه وو، خود دې حدیث سند ضعیف دی. حارث ابن بلال دې مجهول الحال دی. امام احمد رحمت الله علیه دې حدیث بارک وی لیس اسناده بالمعروف، دې اسناد صحیح نه دی. دا حدیث په دې سند باندې امام نسائی او ابن ماجه هم ذکر کړی. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې وی وی وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم. فسي حديث كده رسول الله صلى الله عليه وسلم نسابت دي چه غي صحابة اكرام لپا حجة الوداع كي حكم کرو كمو چه ده حج افراد یا ده حج قران اراده کرو وخود زان سره سورلينو زان سره ساروينو بوتلی هدايا د ځان سره نو روان کړي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوي چې د دې احرام نه دي حلال شي او د دې عمره وګرځي، مګر کده چا سره ساروي د قرباني وي نو حج قران کول شي، لکه رسول الله صلى الله عليه وسلم کړو. علي رضی الله عنه له اجازه ورکړو ځکه هغه د یمن نه ځان سره سورلې روستي وي. بیا ابن قدامه رحمت الله عليه وي وثبت ذلك في احاديث كثيره، دا په غنو احادیثو کې ثابت دي چې د متفق علی روایت دي او د تواتر مرتبه او د قطع مرتبه لرسیدلې ني او دا غي په صحت کې اختلاف نشته. دا خبر ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې صحابه له حکم کړو. او بیا وی وقول ابي ذر من رايه وقد خالفه من هو اعلم منه. دا ابو ذر رضی الله عنه دا فهم چي دي دا دا خپل رايه وا او دا غنه اعلم صحابه کرام چي دي مخالفت کړو. ابو موسی رضی الله عنه با د ابو بکر رضی الله عنه په خلافت کې او د عمر رضی الله عنه د خلافت په ابتدا کې د دې په جواز فتوا ورکوله. نو حنابله او اهل الظواهر د دې د جواز قائل دي. باب الرجل يحج عن غيره، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی د بل چا نه حج کوي، د بل مسلمان د طرف نه حج کول چې کله هغه د دین عاجز وي نشي کولی، دا خو په اتفاق د اهل علم سره روا او جایز دي. خدا کم سړی چې حج ادا کوي د بل نه، آیا په د باندې لازم او ضروری دي؟ دا په واجب دي چې په خپل به حج کړی کنه؟ نو دا مسله اختلافی ده. امام شافعی او امام احمد، اسحاق ابن راهویا، امام موزعی و غیره دا وی چې دا سینه دی جایز چې کله یو سړی په خپل حج نه کړو د بل طرف نه حج ادا کړي، اول بخپل حج کړي دا غي نرستو دی بیا بل نه ادا کړي. علماء احناف او یو قول امام مالک رحمت الله علیه دی، دا نقل دی د سفیان ثورینم، که یو سړی خپل حج نه می کړي د بل طرف نه حج ادا کړي نو دا حج کیږي، دا ور لجایز دی. مستدلات ده هر فريق په دې باب کې ذکر کیږي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ابوي چې فضل بن العباس چې دا د ضرورو وې دې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په سورلې باندې شال ناستو. فجاءته امرأة من خثعما، راغلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزنانا ده خثعم قبيلينا، تستفتيه تداغين فتوى غخت تبوسي كولو. نو پا اغا سوالو استفتاكي داوي چه آيا زد پلار ده طرفنا حج کولش، منو نبي صلى الله عليه وسلم اجازت ورکڑهو. نو دغه زنانه ته پوس کولو په دغه دوران کې، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فضل ابن عباس دې زنانه لکتل او دې زنانه فضل ابن عباس لکتل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضل دا مخ به ګرځول بل طرف لا، دا مخ به ول بل طرف لا واړول چې دی زنانه لنه ګوري، او زنانه د دی وجنه نه منه کول چې دا دی نه ګوري، ځکه د یو مخ چې تی نه واړول نو په دې سره مقصود ادا شو. دای چې یو بل لکم نظر کولو کتلې غسل سلسله ختم شو. دا احتمال مشتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لمن عزک نقولا چې خشیت د فتنین او د شهوت په نظر دی نه کتل. نو زنانه چې خشیت د فتنین وي او د شهوت په نظر نه وي، نو دا کسړول نظرو کی ګوري، نو یې دی جواز شته، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا من نه کا او د فضل ابن عباس مخې ته واړول بل طرف لا. فقالت نني زنانوي ديو يا رسول الله ان فريضه الله عز وجل على عباده في الحج، يقينا فريضه الله بخبل بندگان ومان په حج کې، ادركت ابي شيخا كبيرا، راګر کړه د پلار زما په داسه حالت کې چې غډر بوډا ده، لا يستطيع ان يثبت على الراحله، دا وسو طاقت نه لري چې غد پسورلې باندې کینی، پسور لای ټینګی دی نشي دا غینه غرزی کی دومره بوډا دی. افا احج عنه، نو آیا زه دا غد طرف نه دا حج وکم؟ قال نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لویلی او آو چې دا حج دې ته کول شي، وذلك فی حجۃ الوداع، دا سوال او جواب او دا واقعا په حجۃ الوداع کې راغلی و. اسناد دې حدیث صحیح دی، دا روایت دې د متفق علی بخاری او مسلم کې مراغله. نو حدیث کې دا دلیل دی چې حج عن الغیر جایز دی، دا اتفاقی مسله ده. برابر خبره ده کدا حج نفلی وی او کفرزی. خو فرزی که دا شرط ته چې خپل به یو سړی قادر نی په حج باندې، که خپل قادر وی نو بل داغه ده طرف نه دا حج او فریضه نشي ادا کوله. په حدیث کې ظاهرا اشکال هم نه چې ادراک الفریضه په حالت العجز کې دا خود فرضیت منافی دی، چې د دې صحابي حالت داسې و چې دې په سورلۍ باندې نه شوټینګې دي نو څنګه په دې باندې حج فرض شوی دی. د حج د فرضیت په شرطونو کې یو شرط دام نه چې انسان به په صحت باندې روغ وي. بیمار دی په سورلۍ یو سړی نشي کېناستی نو په هغه باندې څنګه حج فرض شو؟ د دې جواب اهل علم دا کړی چې ادراک الفریضه په دې حالت کې د دین وجوب نه ثابتېږي چې ګنې وجوب پراغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لویلو چې وجوبن دینه ته حج ادا کا. دې سړی اسلام وروړه د پداسې حالت کې چې دې په سورلۍ باندې نشي کېناسته نو په مسلمان باندې بیا د استطاعت او د وسره حجم فرض وي. نو زما پلار په داسې حالت کې اسلام وروړه چې مال او دولت ورسره شته خو په سورلۍ نشي کېناسته نو دې حج کول شي کنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ورکو چې نفلی ته ادا کول شي. دای ورلنی دی ویلی چې په سبیلې د فرضیت نه ته دا حج ادا کا، نفلی حج دې ته ادا کول شي. د جواب طرف له حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اشاره کړي. اصل کې دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې کله یو سړی سره مال په داسې حالت کې راشي چې د مریض وی په صحت باندې روغ نی په سورلۍ نشي کېناسته نو آیا دا حج په د باندې واجب او فرض شو کنه؟ نو اکثر اهل علم دا وایي چې په د باندې دا حج فرض هم نه دی، نه په حج فرض دی او نه احجاج. احجاج دی لوی چې بل چا له حکمو کې زما د طرف نه حج وکا، او نه په د باندې دا عیسا او وصیت لازم نه چې د ده د طرف نه دا حج ادا شي. او بازی وی چې نه حج په فرض شو خو په خپل بینه کې بل چاله بده حکم کوي وجوبن چې دا حج زمانه ادا کا، بل کس به په دې باندې مقرری چې د دا فریضه ادا کی. بیا د دې حدیث الفاظ مختلف راغلي. بعضی الفاظو کې دا دي چې دا سوال کوونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سړی وو، او دې کې دا دي چې زنانه سوال کړو، او دا مسؤول عنه چې د بارکم اختلاف دی. بعض روایتو کې راغلي چې دا تپوس کې دوه د پلار بارکیو یا د مور بارکی چې زما مور حج نشي کول نو زه ته کول شم. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې روایتو په منځ کې تطبیق او جمع دا کړي چې دا ټول طرق وي د حدیث را جمع کړي. نو داغي نه دا ظاهري کی دا معلومیږي چې دا سوال کوونکې سړی خود ورسره لور مو، نو دی پلار لور لوي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کا. په اصل کې سائل چې نو دا رجل خچون کی مباشرت د دې کلام لور کړو نو نسبت لور له پدی نسبت بانی کیږي چې خبر یو تپوس دی کړو باقی حکم ور له پلار کړو. نو پلار له نسبت پدی وجه کیږي چې هغه د دې خبرې اصل قائلو، او لور له پدی وجه کیږي چې دې تپوس کړو د پلار هغه سوال دی کړو. نو دا په منځ کې یو واسطه وا. او بعضی دا په تعدد باندې حمل کړی چې دا مختلف واقعینی. او کوم روایتو کې چې دا راغلی چې دا مسؤول عنه د دې مور وا، نو دا غیم د دې روایت سره څه تعارض نشته، جمع ممکن ده. د پلار بارک هم تپوس کړو د مور بارک هم کړو، ځکه تنسیس به ذکر نفی د معدا نه کوي چې یو شی د ذکر کو نو د بل نفی برازي. د پلار ذکر کولو کې نفی د ام نشته. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم بمعناه، قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر. د مصنف استاد حفص ابن عمر چې دا حدیث نقل کوي نو د ابو رزین په وصف کې دا ذکر کوي چې د یو سړی د بنو عامر نه. نو مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره دې اشاره وکړه، قال حفص فی حدیثه رجل من بنی عامر. حفص ابن عمر چې کله د حدیث سند ذکر کوي نو د ابو رزین په وصف کې رجل من بنی عامر ویلی، انه قال یا رسول الله، چدد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو، ان ابي شيخ كبير، زما فلار ډیر بوډا دی، لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعنا، هغه وس د حج او د عمرې نه لري، ولا الضعنا او نه د سفر کولو وس لري. ضعنا مراد راحله ده، یعنی داغه دا وس او طاقت نشته چې سفر او مزل دیو کی پسورلی باندې د ډیر عمر د وجې نه سورې دی، نشي کمزور دی. قال احجج عن ابيك واعتمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلويلي وتهج اداك دخبل بلار د طرفنا وعمره وكا. اسناد ددي حديث سيدي ابن ماجه په سنن کې راوړی، دارنګ امام ترمذي په جامع کې ذکر کړی، بیا وی حديث حسن صحيح. بعض اهل علم ددي حديث نه دا استدلال کړی چې څنګه حج واجب او فرض دی، نو دغه شانتي عمره یو ځل فرض او واجب ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړو چې واعتمر، او اوامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجوب د پاره ای تر کومه پوره چې قرینه په استحباب باندې ني، نو دي ځکه امر دی، امر مطلق د وجوب د پاره دی. دا مذهب دی یو جماعت د اصحاب الحديث، او دا روایت مشهور د امام شافعی او د امام احمد رحمهم الله نه، چې غي عمرې له واجب وي. د امام مالک رحمت الله علیه نه مشهور دا دی چې دا واجب نه ده بلکې سنت ده. دا قول علماء احناف هم نه چې په عمر کې یو ځل عمره ادا کول له سنت مؤکد عمل له بار بار ادا کول مستحب دي، بل په دې احادیثو کې دا مسلم ده چې سړی د زنانه د طرف نه حج او عمره کول شي، دارنګ بالعکس زنانه د سړی د طرف نه کول شي. مخکې روایت کې زنانه ته پوسو کو چې د خپل پلار د طرف نه حج دا کول شم، نو اجازه ورله ملاو شو، او په دې کې سړی ته پوس کړي چې آیا زه د خپل پلار د طرف نه حج او عمره دا کول شم، نو اجازه ورله ملاو شو. د دې حدیث صحابي چې کوم پکونی سره ذکر شو، ابو رزین، د دنوم لقیت ابن صبره العقيلي رضی الله عنه، قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل وهناد بن السري، المعنى واحد. دواړو د حدیث معنا یو ده، اگر چې په الفاظو د حدیث کې اختلاف شته. قال اسحاق، اسحاق ابن اسماعيل، ويحدثني عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وسرين أوريد لي وشغب تلبيك وي لبيك عن شبرما، دا شبرما دا طرفنا تلبية وي أو دا حج أغلقولو. قال من شبرما؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تی تپوس کړه چې شبرمه سوک دی. قال اخلی او قریب لی، دوی چې دا مې رور دی یا مې رشتہ دار دی. قال حججت عن نفسك؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې آیا تا حج کړه د خپل طرف نه، خپل دی حج کړه کنه د بل طرف نه کې؟ قال لا. نو دې سړی دې صحابي وی چې نه، ما خپل حج نه دی کړی. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی، اول د ځان د طرف نه حج وکا، بیا د شبرمه د طرف نه حجونه کوا، خپل دې نه کړو د بل طرف نه حج کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، خود حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف دی. امام ابن حبان دارنګ امام بیهقی دې ترجیح دی لور کړی چې دا حدیث مرفوع دی، خراجه او ثواب خبر داد چې حدیث موقوف نه په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې امام احمد امام ابن المنذر امام طحاوی د دې اهل علم رجحان دې طرف لدی چې دا حدیث موقوف دې مرفوع نه ده دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې چا په خپل حج نه کړی د بل طرف نه حج ادا کول شي کنه امام شافعی امام احمد اسحاق ابن راهویا امام اوزاعی او نور اهل علم وایي چې دا جایز نه دي اول بخپل حج کوي بیا بد بل طرف نه ادا کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او دا یو قول د امام مالک نه د سفیان ثوری نه نقل لې کيو انسان بخپل حج نه کړی د بل طرف نه ادا کوي نو دا حج کول شي چون کی دا روایت وای مرفوعا ثابت نه دی بلکې قول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی بل طرف له صحیح روایت عام راغلی دي چې د بل طرف نه حج ادا کول شي دا تفصیل پکې نشته چې خپل به حج کړی کنه به دی کړی او بل پاغي کې دا وضاحت هم نشته چې دا حج به نفلی که فرضی وي نو دا عموماتونه علماء احناف استدلال کوي په جواز باندې او کم چې د دې د عدم جواز قائل دي نو غي د دې حدیث نه استدلال کوي او ترجیح دی لور کوي چې حدیث مرفوع ده خو تاسو واوریدل چې راجه او صحیح قول د صناعت الحديثيه په تور باندې دا چې حدیث سندن سند د حدیث خو ثابت ته خو موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اهل علم ذکر کړي چې د عبادت درې اقسام دي یو له عبادت بدنیه محضوي لکه مسشو دویم عبادت مالیه خالصه ده لکه زکات ادا کول شل دریم د دې دواړو نه مرکب ده چې بدنیم وی مالیم وی لکه حج او عمره شو نو کوم چې عبادت بدنیه محضه ده لکه مز پاغي کې مطلقا نیابت نه جایز ده بل چا د طرف نه مز نشي کوله چې دا فلانه بنده خود مز کولو نه عاجز ده د پخپل باندې مز نشي کوله نه د طرف نه بدا مز او کم دانه دي جایز دا دویم چې کوم عبادت مالیه خالصه ده نو پدې کې مطلقا نیابت جایز ده چې د فلانی زکات ز ادا کوم نو پدې کې صحه حرج او ممانعت نشته او دا دریم قسم عبادت بدنیه او مالیه چې د دې دواړو نه مرکب ده لکه حج او عمره شول نو کله چې یو انسان معذور وي د عذر په بنا د اغه نه دا ادا کول شي او که معذور نه وي نو هغه په خپل دا ادا کول پکار دي باب کیف التلبیه باب د په بیان د دې کې چې تلبیه به انسان څنګه وي دا غي کوم الفاظ دي په اصل کې تلبیه مصدر ده د باب تفعیل لبا یلبی تلبیتن د باب تفعیل مصدر په دی وزن باندې مرازی معنا د دې دا ده چې انسان تکلمو کې په دی باندې چې لبیک اللهم لبیک دا لبیک لفظ د نحات په دی کې اختلاف ده بعضی وایي چې دا لفظ مثنا او تثنیه ده او بعضی وایي چې مفرد ده د دې را الف وې په یا باندې بدل شوی ځکه ضمیر ور سره متصل دی لکه د لدی او د علی په شان چې دا غي سره کله ضمیر په وس شوی دی دا غ ضمیر د الحاق او اتصال د وجنه الف په یا باندې بدل شوی اصل کې لدا او علاو خو چې ضمیر ور سره راغی نو لدی او علی شو نو دغه شان تل لباو خو چې د ضمیر سره د دې اتصال راغی د کاف سره نو دغه الف په یا بدل شو لبیک ته نه جوړ شو امام فراوی چې دا منصوب دی بنا بر مصدریت په اصل کې دا و لبلک نو د تاکید د پاره دا بیا مثنا ذکر شو معنا د البابن بعد البابن دا په حقیقت کې تثنیه نه ده بلکې د تثنیه دا صیغه ذکر د دا تکثیر او د مبالغه د پاره دا معنا د اجابتن بعد اجابتن تابیداری پس د تابیدارین لبیک تابیداریم پس د تابیدارین نو په دې باب کې د تلبیه غ الفاظ ذکر کړي د احرام نمخ کې تلبیه ویل په حج او عمره کې د تلبیه حیثیت سره حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د اهل علم سلور مذاهب په دې کې ذکر کړي اول مذهب دا دی چې دا تلبیه ویل سنت دی د سنن نه د دې په پری خودو باندې په انسان باندې صدمم یا نور سفیدیه ناراضی دا وی د امام شافعی او د امام احمد رحمهم الله مذهب او قول دی دویم دا چې دا تلبیه ویل واجب دی کچا پرې خود نو په د باندې دم راضی دا قول ابن قدامه رحمت الله علیه د باز مالکیو او امام خطابی د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کړی دریم قول دا ده چې تلبیه ویل واجب دی خود دی قائم مقام په افعال الحج کې بل یو فعل جوړېدای شي لکه یو سړی د حج په نیت باندې روان شو او د حج لارې اختیار کړ د مکی په لار باندې ځي نو دغه سیر الطریق د مکی دام د دې قائم مقام د تلبیه د دې مخکینی قول او د دې په منځ کې فرق دا شو چې په هغه صورت کې واجب و خداغي په پریخدو باندې دم راتلو او دې قول کې دا دي چې واجب ده خو بل شی د دې قائم مقام ګرځي سلورم قول په تلبیه کې دا دي چې دا رکن ده د دینه بغیر احرام نه منعقد کیږي ابن عبد البر رحمت الله علیه د سفیان ثوری امام ابو حنیفه او په مالکیو کې د ابن حبیب نه او په شوافعو کې د زبیرین نقل کړي اهل الظواهر وایي چې دا د تکبیرۃ الاحرام په شان تل لکه څنګه چې د مزد لپاره تکبیر تحریمه ده نو د حج لپاره تلبیه ده څنګه چې مزد د تکبیر تحریمه نه بغیر نه صحیح کیږي نو دغه شان ته حج د تلبیه نه بغیر نه صحیح کیږي مولا علی قاری رحمت الله علیه فشرح د لباب المناسک کې د احناف مذهب په تلبیه کې دا ذکر کړي چې تلبیه په حج او عمره کې یو ځل ویل فرض دي چې کله احرام تړي د عمره یا د حج نو په دغه وخت کې تلبیه ویل فرض دي د دې تکرار او بار بار ویل بیا سنت دي دارنگ مولا علی قاری رحمت الله علیه په شرح النقایه کې دا ذکر کړی چې دا وې زمونږ په نیز باندې شرط ده د صحت د حج او د عمره د پاره نو یو ځکه ورله شرط ویلی بل ځکه ورله فرض دواړو قولونو کې څه تضاد نشته شرط او فرض د یو بل په ځای باندې استعمالیږي او بیا علماء احناف داوی کل ذکر یقصد به تعظیم الله سبحانه ولو مشوبا بالدعاء على الصحيح يقوم مقام التلبيه هر غ ذکر چې پاغي باندې مقصود د الله لوی وی دا تعظیم وی اگر که دعا وی نو د احناف د صحیح قول مطابق دا د تلبیه قائم مقام جوړې دی شي لك لا اله الا الله سو کوی یا سبحان الله یا الحمد لله نو علماء احناف دی لفرض وی او هر ذکر چې پاغي باندې مقصود تعظیم الله وی غوی د دې قائم مقام او نائب جوړې دی شي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر سيبوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيه داوا لبيك اللهم لبيك د لبيك معنا تاسو اوریدا چ اجابتا بعد اجابت یا الله حاضر او تابعدار يم پس د حاضر او تابعدارینا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا والنعمت بنابر مشهور قول او بنابر صحیح دا منسوب ده عطف د په الحمد باندې او حمد منصوب د دی وجنه چې اسم د ان رفع ایم جایز ده چې دا د مرفوع شي بنا بر دی چې دا د مبتدا شي او خبر دی محذوف وي ان الحمد لك والنعمه مستقره لك حمد تا د پاره دی او نعمتونم مستقر دی تا د پاره دغه شانتی الملک منصوب د بنا بر مشهور او صحیح پاغه کی مرفع جائز د تقدیر د کلام بداسی شی والملک کذالک قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد في تلبيته عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما په تلبيه کې دا الفاظ سیواوی لبیک لبیک لبیک وسعدیک یا الله تابدار يم دا خپل سعادت او خوشنصیبی غنم والخير بيديك خير ستا په لاسونو کې دی والرغبه اليك والعمل رغبت او عمل امتا ده پاره ده اسناد ده حدیث صحیح ده امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړه نو تلبیه کې کچا سیوی الفاظ وی لکه کم چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به یا نور رستو روایتو کې راځي نو دا جایز دي بعض اهل علم وی چې نه د تلبیه دغه الفاظ کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه دا غی نسیوا دا نه دی جایز خو صحیح خبره ده چې جایز دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تقریر د صحابه کرام راغلی چې غیبه په تلبیه کې دا بعض کلمات سیوا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم پای باندې سنکیر او انکار نه کړی امام بهقی د امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمت الله علیه په منځ کې اختلاف داسې ذکر کړی چې امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې اقتصار په حدیث مرفوع باندې دا احب دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه ویلی نو په هغه باندې اقتصار کول دا ویخه خبره ده او زیادت په نه ده پکار امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي کچا هغه الفاظ سی واکل چې صحابه ویلی دي نو دا خبره ده حرج پکې نشته قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام تړلو د احلال معنا مخ بار بار ذکر شو رفع الصوت بالتلبيه په تلبيه واز را پورته کول دی له احلال وی د محاورې معنی ده چې احرام تړلې او فذكر التلبيه نو تلبيه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي مثل حدیث ابن عمر د عبد الله ابن عمر صاحب د حدیث غونتی چې راغی د تلبيه الفاظ لبیک اللهم لبیک الى اخره قال والناس يزيدون جابر رضی الله عنه چې خلق او صحابه کرام بدا الفاظ سی وایم پکې وي د تلبيه نرستو ذل معارج لبيك ذا المعارج بيبي ونحوه من الكلام ودري بشانت نور الفاز والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا نبي صلى الله عليه وسلم بددي دا زياتي الفاز وريد المنكول بينا نوك زيات الفاز شاوه جايز دي سحرج وممانعت بكي نشتا اسناد ده حديث سيد امام ابن ماجا بسنن كي روڑه دارنګ امام بهقیم په سنن کبیر کې ذکر کړی نو دا دلیل له جواز ده قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن سائب الانصاري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحب ابن خلاد ابن سوید الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتانی جبریل راغله او مال جبریل فامرنی ان امر اصحابی او حکم را لکړو چې زخپل صحابه له حکم وکم مرګرو لدا وام ومن معي واغسو چې زما سره دی ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال دا چې دی را پورته دی خپل اوازونه په تلبیه باندې او قال بالتلبیه یا لفظ د تلبیه ذکر کړو دا دراوی شک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ د احلال ذکر کړی که یا لفظ د تلبیه، نو ځکه یو چې او قال بالتلبیه. مال جبریل حکم کو چې صحابه ول د حکم کوم چې راپورته دي کې اوازونه په احلال یا تلبیه سره، يريد احدهما. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوو لفظونو کې یو یاد کړو، یا احلال یا تلبیه. اسناد د حدیث صحیح دی، دا حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی، دارنګي امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی، امام ترمذی چې کله دا حدیث په خپل جامع کې ذکر کړي بیا وایي حدیث حسن صحیح. نو رفع الصوت بالتلبیه دا مستحب او سنت عمل دی. په دې کې د حدیث کې چې دا ذکر شول چې ان امر اصحابي، نو دا امر جمهور حمل کړل په ندب او په استحباب، او اهل الظواهر دا حمل کړل په وجوب باندې، نو دی اواز پورته کول لاغي واجب وي. دا اواز پورته کول جماهیر علما وي چې دا د رجال او نارینه پورې خاص دي، زنانه به اواز نه را پورته کوي. امام مالک په موطا کې ذکر کړی چې ما د اهل علم اوریدلی چې به فرمایل لیس علی النساء رفع الصوت بالتلبیه، په زنانه باندې اواز را پورته کول په تلبیه کې نشته، بس دومره انداز کې بوي چې په خپل اوري. بعضی اصحاب الحديث او اهل الظواهر دا وي چې کله د خشیت د فتنې نوي دارنګي د دې په شانته بل سمانع ني نوې زنانه بم اواز په تلبیه را پورته کوي. بل د دې حدیث نه جمهور دا علماء احناف استدلال کوي چې تلبیه واجب ده، تلفظ بالتلبیه سره د نیت نوې دا واجب ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړي، نو لہذا چا چې تلبیه و نوي نو په دبان دي دم رازي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.